ันมองรูปปั้นนี้ทำอิสวนอังเงินมันดาเนียวอโนเรงเคนีทำอิสวนอังเงินมองตะกันนี้ทำอิสวนอังเงินอโนยาลังketemu ni.